прачуванне. Кіпурка Уладзіміра Караткевіча і злёгку правінцыйнае гіпсавае аблічча Станіслава Манюшкі, шапаткі рой нязвыклых пяшчотных імёнаў і дзве шаравыя маланкі ў небе над далінаю канапы, сунічнай пах дыні і прыціснутай да шкла чоўнік далоні, які паплыве праз некалькі краінаў. Адчуванне, што цябе проста ампутавалі без усякага наркозу. Бутэлька несмачнага цёплага піва, на дне якой хаваецца веданне. Гэты жнівеньскі дзень прыснецца мне пасля смерці, пакуль што адтэрмінаванай да 21-га стагоддзя.